Кніга другая. У глыбі палесся. Частка першая. На бацькаўшчыне. На прастор, на шырокі прастор. Я люблю гэтыя прасторы, люблю неаглядныя ружова-сінія далі іх, поўныя жыцця, малюнкавасці, разнастайнасці тонаў зямлі і неба, дзе так многа разгону для тваіх вачэй, дзе маўклівая далечыня, туліўшыся танюсенькам і наміткаю, сінечы, думае нейкую адвечную сваю думку. І так моцна парывае душу зазірнуць за заслону гэтай мудрасці, каб пазнаць яе таямніцы. Я люблю гэтыя далі, дзе ласкава прыветнае сонца разлівае свой усмех і так пяшчотна праводзіць мяцёлачкаю праменняў па твары зямлі, і лёгкімі ветрыкамі калыша на гольках зялёнае лісце, расчэ свае блытыя косы кучаравым хвоям і гойдае над полем срэбна-шэрае жыта, кожны момант пераліваючы яго жывыя рухлівыя цені і асвятленне, як бы выганяючы з зямлі ільнянадымную, бясконцую, несупынную плынь. Я люблю гэтыя прасторы, дзе параскіданы людскія сялібы з іх гаспадарліва абсталяванымі дворыкамі, з іх нізкімі хаткамі, верабінамі, ліпамі, вязамі і клёнамі, з палеткамі, дзе праходзіць сялянскае жыццё з яго трывогамі і надзеямі, з яго радасцямі і смуткам, і дзе маўклівыя сялянскія думкі зліваюцца з думкамі прастораў. Я люблю гэтыя далі, калі над імі разнімае сваё крылле грозная хмара і выкочвае велізарныя, златарунныя клубкі, кідаючы гняўлівыя цені на сутокі неба і зямлі, разліваючы громы і трасучы зацятую немасць прастору. Будзе бура, павінна быць навальніца, ласка і гнеў, ціша і бура. Я вітаю вас, калі вы прыходзіце ў сваім часе, калі выконваеце вы адвечную волю жыцця. На прастор, на шырокі прастор. За сельцом дарога крута паварочвала на гатку з мосцікам, цераз целяшоў дуб і зараз жа падымалася на горку ў лес. Вечарэла, з балот пацягнула цёплаю вільгаццю, над лозамі расцілаўся белявы туман. У алешніку пры лесе засвістаў салавей, а лес, нерухліва развесіўшы свае галіны, маўкліва слухаў гэты гімн вясне і маладому жыццю. Лабановіч апошні раз зірнуў на Тельшына. Мільганулі высокія грушы ў каронах белага цвету, каплічка на панурых могілках, аднатонна шэрыя стрэхі тельшынскіх будынкаў, школа і пры ёй высачэзны крыж, дом пана Падлоўчага, а за сялом вятрак з паднятымі і занямелымі у вячэрняй цішы крыллямі. Здавалася, яшчэ большае здзіўленне адбівалася ў яго постаці, так добра знаёмай Лабановічу. Пуста і няветла там. Нейкі востры боль адчуўся ў сэрцы маладога настаўніка, а вобраз Ядвісі яшчэ яскравей устаў у яго вачах. Яна была, і там было жыццё, там была радасць, нейкая паўната гэтага маладога жыцця. А цяпер яе няма там, і ўсё зблекла, як бы замерла. І чаму гэта сталася так? Чаму? А можа, яно так і лепей? І тым не меней пачуццё нейкай крыўды заставалася ў яго сэрцы. Дарога ўвайшла ў лес, Тельшына школа і дом пана Падлоўчага, заслоненыя лесам, засталіся ззаду. Няўжо назаўсёды? І штось смутна журботнае, нібы пахавальны звон, адчулася ў гэтым бясслоўным пытанні. Лабановіч паправіўся на возе, дастаў папяросы. Закурым, дзядзька Раман, каб дома не журыліся. Хацелася пагаварыць, адысціся думкамі ад гэтага смутнабалючага настрою, палажыць мяжу пражытаму жыццю і гэтаму адчуванню. Дзядзька Раман, шырокі ў плячах мужчына, ахвотна павярнуўся да настаўніка, засвяціўшыся прыветнаю усмешкаю, і загрубелымі пальцамі няспрытна ўзяў папяросу. «А, чаго журыцеся?» – азваўся ён. «Дома, пэўна, рады будуць пабачыць вас. Вы, пане настаўніку, на ўсё лета едзеце ад нас?» «Так, на ўсё лета, а можа, і на зусім. Зусім хочаце выбірацца?» «Э, пане настаўніку, трэба пажыць яшчэ ў нас. І дзеці палюбілі вас. Ой-ой, ну што вы, і мы да вас прывыклі. Да вы ж яшчэ і не разгледзеліся тут. Хіба ж вам не спадабалася ў нас?» «Вось так, бачце, і добра, пабыў сабе трохі і далей. Хоць вачэй людзям не намазоліш, а месца мне тут вельмі падабаецца, і народ тутэйшы добры. Тым лепей па-прыяцельску з людзьмі развітацца. Самы лепшы госць той, што ў гасцях не заседжваецца. Не, у вас, мабыць, другая прычына, калі вы хочаце пакідаць нас. Ды я проста як той цыган. Не люблю доўга на адным месцы заставацца. Ну, вядома, чалавек шукае, дзе яму лепей, — адказаў Раман. — А ў нас праўда, што можа быць для вас цікавага? Але мы не пусцім вас. Прыгавор напішам, мы не пусцім. Ну, пагнаў ён конікам. Конік весела пырхнуў, і рухавей застукалі колы па каранях. Пачынала цямнець. Побач дарогі пайшоў малады, сакавіты хвойнік. Хвойнік скончыўся, выехалі на вясёлую палянку, па краях стаяў рэдкі хваёвы лес, збоку направа бегла чыгунка. Палянка змянілася зноў лесам. Лес, атуленым мрокам і цішынёю, стаяў нерухліва, заблізкалі першыя зоркі. «Мінём Яшукову гару, палавіна дарогі застанецца», — загаварыў дзядзька Раман. «А ці далёка да Яшуковай гары?» «Версты яшчэ, ай, ці не тры засталося». «А скажыце, чаму гэта гара Яшуковаю называецца?» «Ды так, яе ўжо даўно называюць у нас. Расказваюць людзі розныя байкі, але, напэўна, ніхто добра не ведае. Тут кажуць, пахаваны пан Яшук». «А чаму ж яго пахавалі тут, у глухім лесе?» – дапытваўся Лабановіч. «Ды так, ужо тут памерці яму прыйшлося». «А як ён памёр?» Лабановіч даўно чуў, як толькі прыехаў Тельшына, назву гэтай гары, але яму не ўдалося даведацца яе гісторыі, легенды, хоць і не раз распытваўся ў тутэйшых людзей. Цяпер жа зноў абудзілася ў ім моцнае жаданне, а разам і надзея дачуцца аб гэтай гары. «Э, пане настаўніку, не варта проці ночы і ўспамінаць аб ім. Ліхі гэта быў пан, ну так людзі кажуць, ды смерць яго нялюдская была. Ось так, бачыце, расказваюць. Быў тут калісь маёнтак, і гэты лес, і балоты гэтыя належалі да яго, а ў маёнтку жылі паны. І пераходзіў ён ад аднаго пана да другога, Сялякія былі паны добрыя і ліхія, апошні з іх роду і быў пан Яшук. Ой, ды гэтакі ўжо вырадак, гвалтаўнік, што і свет не бачыў такога. Здзекаваўся з людзей, забіваў іх бізунамі. Ой, а такія вытвараў штукі, што врэшце і зямлі цяжка стала насіць яго. Людзі цярпелі, бо думалі, што калі цярпець, то лягчэй ад гэтага будзе, ды і баяліся пана. Але часамі і дзерава не стерпіць, і скіне галіну, каб прыбіць чалавека. На свеце ёсць мера ўсяму, і тут так вось было. А пан гэты той і рабіў, што або людзей катаваў, або баляваў, назганяўшы дзяўчат ды маладзіц, або на паляваннях прападаў. Так і прапаў на адным паляванні. Скончылася паляванне, збор трубіць пачалі, пазбіраліся паны, а пана Яшука няма і няма. Шукаць пачалі, народу яшчэ больш назганялі, а тут і бура такая паднялася, што лес крышыўся і стагнаў. І дагадаліся людзі, што пан, напэўна, павесіўся. Бо з чаго ж бы такая бура была? І толькі на трэці дзень знайшлі пана. Вісеў пан Яшук паміж дзвюх тоўстых асін. Дрэва таўшчэзнаю вяроўкаю з лазы перавіты былі, а на гэтай вяроўцы гайдаў вецер пасінелы труп пана Яшука. Тут і пахавалі яго, і курган над ім насыпалі. Над балотам, калі заўважылі, горка такая даўгаватенькая цягнецца. На гэтай горцы курганок ёсць невялікі. Вось і сталі людзі гару гэтую называць Яшуковаю. За доўгія часы многа на свеце рабілася. А праўда гэта было ці не? А й не ведаю. Яго павесілі? Ці сам ён павесіўся? Спытаўся настаўнік. Дык хто ж яго ведае? Даўно было гэта, але так баюць старыя людзі. Гэта ціхая ноч, палеская глуш, агорнутая змрокам, і аты спакойны расказ дзядзькі Рамана мімаволі хілілі думку да народных легенд і паэзіі, авеяных духам гэтых лясоў і прастатою веры Палешука. Лабановіч, задаволены расказам Рамана, крыху памаўчаў, а потым зноў запытаўся: «Ну, а скажыце, тут каля гэтай магілы ніякіх такіх страхаў не здараецца?» Раман адказаў не адразу. Відаць, яму не хацелася, пад'язджаючы да Яшуковай гары і ўночы, вспамінаць аб страхах. І ён, каб ухіліцца ад простага адказу, прамовіў: «Усяго не пераслухаеш, што людзі кажуць», і, памаўчаўшы, дадаў: «Хто баіцца, з тым і страхі здараюцца. А вось я вам скажу, пане настаўніку, такую праяву. Вось ёсць у нас недалёка ад раз'езда масток на чыгунцы. Каля гэтага мастка вось колькі ўжо чалавек машынаю зарэзала, і нават сабака адзін пад поезд папаў. І часта хто не ідзе ўночы, там што-небудзь здасца. Вось гэта што значыць? А што здавалася там? Ты усякія штукі бывалі. Часамі там штось плюхціць, як бы хто па балоце топчацца і зубамі чаўкае, або стагнаць пачне. І са мною там адно здарэнне было. Ішоў я на раз'езд да свайго родзіча, Вы яго ведаеце, напэўна, Занька Язэп стрэлачнікам служыць, а ўжо было і позна. Поезд трэці нумар прайшоў, толькі гэта я мінаю масток. Аж там, у кустах на балоце, як зашуміць. Ну, здаецца, і лісце з кустоў усё пасыпалася. І раптам ціха стала. А ноч была спакойная, не ветрыку. Дык ведаеце, мне вусцішна зрабілася. Ха, бач ты, якія праявы, прамовіў Лабановіч. Яму было крыху смешна ад гэтай наіўнай веры дзядзькі Рамана, але хацелася слухаць яго, хацелася ўвайсці ў яго псіхіку і яго вачамі зірнуць на з'явы прыроды. Дзядзька Раман маўчаў, чакаючы, што скажа настаўнік. Вы, дзядзька Раман, вельмі добра самі растлумачылі гэтыя страхі. Хто баіцца, з тым яны налучаюцца. Страх жыве ў нас саміх. Мы самі ствараем і перадаём яго адзін другому. Незалежна ж ад чалавека страху няма. У істоце кожнага страху ляжыць наша няведанне, наша цемната. Страх і цемната – неразлучныя прыяцелі. І пакуль мы не ўведаем прычыны тых ці іншых з'яў і не зможам паставіць сябе вышэй ад іх, падпарадкаваць іх нашаму людскому розуму, ад таго часу мы і будзем адчуваць страх. Сам жа па сабе страх, як нейкая незалежная сіла, гэта не больш і не менш як наша глупства. Ну, вось і Яшукова гара, прамовіў Раман і паказаў улева. Гара вельмі неясна вырысоўвалася са змроку. Далей за ёю праз галіны дрэў прасвечвалася на начным небе шырокае балота, дарога павярнула досыць крута да пераезда, перад самым пераездам стаяў крутаверхі клён у шапцы густога маладога лісця. Пад ім было цёмна-цёмна. Мінулі клён, колы гучна загрукалі па мосціку перад самымі рэйкамі. З другога боку чыгункі стаяла будка, цёмныя вокны зірнулі панура, Лабановіч чаму звярнуў на іх увагу, як бы хочучы замацаваць у памяці. Для чаго? Да хіба ж пытае цень хмаркі, чаму прабягае яна тут, а не там? У лесе стала яшчэ больш глуха, ціха і вільготна. Хацелася ўглыбіцца ў сябе самога, аддацца плыні сваіх думак. Усплывалі вобразы пражытага, неясна вынікалі новыя. Ночы, цішыня соннага лесу, балот агортвалі душу спакоем. Крыху было смутна. Нейкі жаль закрадаўся ў сэрца. Можа, аб тым, што было ды сплыло, і чаго назад не вернеш? Але ўперадзе было яшчэ многа цікавага, нязведанага, бо гэта ж толькі адна мяжа, за якою разгортваюцца новыя краіны жыцця, новыя хвалі яго вечнай плыні. А гэтая ноч і гэтая дарога – апошні кавалачак мяжы.